والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم و کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما را آنان همدمان دوزخند. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ای کسانی که ایمان آورده اید، یاد کنید نعمت الله را بر خودتان، آنگاه که آهنگ کردند گروهی تا بگشایند به سوی شما دستهایشان را و باز داشت دستهایشان را از شما، و پروا کنید از الله و بر الله، پس باید توکل کنند مؤمنان. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. به درستی که گرفت الله پیمان از بنی اسرائیل و برانگیختیم از میان آنان 12 فرمانده را و گفت الله امانا من با شما هستم، اگر برپا داشتید نماز را و دادید زکات را و ایمان آوردید به پیامبرانم و یاری کردید آنها را و وام دادید به الله وامی نیکو، قطعا می زدایم از شما بدیهایتان را و حتما در می آورم شما را به باغستانهایی که روان است از دامن آنها رودها. پس کسی که کفر ورزد پس از آن از شما، پس به راستی گم کرده است راه میانه را. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن الله يحب المحسنين. پس به سزای شکستن آنان پیمانشان را لعنت کردیم آنها را و گردانیدیم دلهایشان را سخت، تحریف می کنند کلمات را از جایگاهایش و فراموش کردند بهره ای از آنچه پند داده شدند به آن، و همواره آگاه می شوی بر خیانتی از آنان مگر اندکی از آنان. پس درگذر از آنان و چشم پوشی کن، همانا الله دوست می دارد نیکوکاران را.